24वां सर्ग। देह इंद्रिय मन तथा बुद्धि आदि के दोषों के सहित सांसारिक अपने दुःख समूह का मंकी द्वारा वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, यो मेरे कहने पर उस ब्राह्मण मंकी ने मेरे चरणों पर लौटकर आनंद जल परिपूर्ण आँखों से युक्त हो मुझे मार्ग में ले चलते हुए यह कहना आरंभ किया। एक, मंकी ने कहा, हे भगवन, संशय के उच्छेद के लिए उपदेश देने में कुशल साधु पुरुष के अन्वेषण में तत्पर हो मैंने दसों दिशाओं में दृष्टियों की नाई खूब भ्रमण किया, परंतु संशय का विनाशक कोई सज्जन पुरुष मुझे न मिला। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, दो वर्टिकल बार, वर्टिकल बार आज आपको पा जाने से सुर असुर पशु पक्षी आदि समस्त देहों के सारभूत ब्राह्मण देहों में श्रेष्ठ अपने इस ब्राह्मण शरीर का फल ज्ञानाधिकार संपत्ति से मैंने पा लिया। हे भगवन, दोषप्रद सांसारिक दशाओं को देखते देखते खिन्न हो गया हूँ। तीन वर्टिकल बार हेतुओं के साथ खेद का ही विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। आई बार बार जन्म और बार बार मरण रूप संसार सदा दुःख के भ्रम से युक्त है। चार, पेज 88, 1808। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। सदा दुःख भ्रमित ही यह संसार है, यह कैसे? क्योंकि सुख भी तो संसार में अनुभूत होते हैं, इस आशंका पर कहते हैं। संसार के सभी सुख भी आखिर में अवश्य दुःखदायी होने से अत्यंत दुःसह दुःख रूप ही है। इसलिए हे मुने, मैं सांसारिक सुखों की अपेक्षा दुःखों को ही अच्छा समझता हूँ। जलचरों से जल की शीतलता जैसे निरंतर अभ्यास के कारण सह ली जाती है, वैसे ही अविच्छिन्न दुःख परंपरा भी सुख के अभाव के अधिक अभ्यास के कारण दुःख पूर्वक मनुष्यों से सह ली जाती है। यह भाव है वर्टिकल बार, पांच वर्टिकल बार, वर्टिकल बार अथवा अत्यंत प्रबल दुःख का अनुबंधी होने के कारण को दो एक प्रकार का मोटा अन्न खाकर जीवन धारण करने में मनुष्यों को जो दुःख है उसकी अपेक्षा विष मिले हुए मिष्ठान्न भोजन के आस्वाद जनित सुखों में कम दुःख है। विष मिले हुए उपभोग जनित सुखों में बुद्धिमान को अधिक द्वेष बुद्धि रखना ही उचित है, यह कहते हैं। हे सौम्य, आखिर में दृढ़ दुःखदायी होने से ये सुख ही मुझे ऐसे दुःखदायी हो रहे हैं जैसे कि ये मानो मेरे लिए दुःख ही सुख हो गया हो। दांत, केश और नाड़ियों के साथ अब मेरी अवस्था भी जीर्ण हो गई। छे वर्टिकल बार, वर्टिकल बार उत्तरोत्तर भोगों के उत्कर्ष स्थान में अभिलाषाएं बांधकर बैठी हुई मेरी बुद्धि परम पुरुषार्थ के साधन में किसी तरह का अभी उद्योग नहीं कर रही है, तथा मेरा मन भी उत्तरोत्तर बढ़ रहे रागरूपी पल्लवों से पल्लवित तथा अतीत काल के करोड़ों बीत चुके भोगों के लिए शोक मोह आदि कुत्सित संकल्पों के उपस्थित रहने से विवेक ज्ञान शून्य हो गया है। यही कारण है कि वह अपने अपने दोषादि के साक्षी के विवेक द्वारा प्रकाशित नहीं होता। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, सात वर्टिकल बार, वर्टिकल बार बतलाते हैं इसमें दृष्टांत। हे मुने, मेरा यह मन पीपल आदि के उड़ रहे सूखे पत्तों आदि के संचय से गंदे गांवों के मध्य भाग की नाई हो गया है, तथा मेरी जीविका भी नानाविध भोगवासनारूपी दुर्गंधों को अपने अंग में धारण करने वाली गीध तुल्य इन इंद्रियों द्वारा निकृष्ट गंदे गांव की स्थिति सी हो गई है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, आठ वर्टिकल बार, वर्टिकल बार करंज आदि कांटेदार वृक्षलता के समान मेरी बुद्धि महाभयानक तथा कुटिल है एवं आयासयुक्त अज्ञानांधकार से आच्छादित निरंतर विषयों की चिंता से ब्रह्म साक्षात्कार रूपी प्रकाश के बिना ही मैंने अपनी सारी आयु व्यर्थ में ऐसे गवा दी जैसे दीपक आदि के प्रकाश को प्राप्त किए बिना अंधकार से आवृत रात को आँखें व्यर्थ में गवा देती हैं। हे मुने, शुष्कलता के सदृश यह तृष्णा न फूलती है न फलती है और न विवेक रूपी रस को ही कुछ ग्रहण करती है, बार बार व्यर्थ होने से यह नष्ट होकर भी नष्ट नहीं होती। 9:10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तुम्हारा कर्मों से ही उद्धार क्यों नहीं हो सकता, इस आशंका पर कहते हैं, जो कुछ मैंने नित्य नैमित्तक कर्म किया है वह पूर्वजन्म के दुष्कर्म की राशि में निमग्न हो। पेज 89 सर्ग 24 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। आई गया तथा भोगवासनारूपी बीज तो उत्तरोत्तर अनर्थ के हेतुभूत काम निषिद्ध कर्म में ही मुझे प्रवृत्त करता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 11 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। पुत्र कल्त्र बांधव चाकर आदि में आसक्ति रखने से यह जीवन भी जीर्ण हो चला, परंतु हे भगवन, मैं संसार सागर के पार न पहुँचा तथा भयदायिनी मेरी भोगों की आशा दिनों दिन बढ़ती ही जाती है। 12 गड्ढे में उत्पन्न हुए कंटक वृक्ष की नाई। पुत्र मित्र पशु धन आदि से कभी पूर्ण और कभी अपूर्ण स्वरूप घर में चिंतारूपी ज्वर से विकार पैदा करने वाली लक्ष्मी से समुत्पन्न महाविपत्तियां मैंने निःसंदेह गवा दी। 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। प्रचुर धन आदि से संपन्न तथा शस्त्र आदिकों के द्वारा घायल न हुए पुरुष को भी यह लक्ष्मी बार बार लुभाकर बहुत दूर तक खींच जाकर के शत्रुओं तथा चोरों आदि के अधीन में पहुँचाती हुई सारी संपत्तियों के नाश एवं अस्त्र शस्त्रों के आघात आदि के द्वारा आखिर में दुःखप्रद बनकर धोखा देने में ऐसे समर्थ रहती है जैसे सर्प के मस्तक मणि से प्रकाशमय हो रहा अंधकारयुक्त गड्ढा हृदय के भीतर रत्न लेने की स्फुरित हुई अभिलाषा वाले तथा अपने अंदर स्थित सर्प को न देखने वाले पुरुष को अपने भीतर घुसाकर सांप केड्सने आदि रूप धोखा देने में समर्थ रहता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यह मेरा चित्त हजारों आशारूपी तरंगों से अस्वच्छ चारों ओर इधर उधर खूब दौड़ धूप लगाने पर भी अर्थ प्राप्ति से शून्य है, इसी से सूखे समुद्र के सदृश दुष्कर होने से भाग्यहीन तथा एकमात्र इंद्रियों के वशीभूत हुए मुझे विवेकी लोग अपने समीप नहीं फटकने देते, मेरी उपेक्षा करते हैं। 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 1809 इसमें दृष्टांत देते हैं। कंटकयुक्त अपवित्र स्थान में रहने वाला भी लावा के वृक्ष के समान असत होने पर भी बड़े बड़े कर्मों का आरंभ करने वाला अर्जुनवाद के समान सदा ही भ्रमणकारी मेरा यह मन मेरे अनेक बार मर जाने पर भी मरण को प्राप्त नहीं हुआ, यानी इच्छितार्थ शून्य हो एकमात्र दुःख के लिए ही दौड़ता फिरता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। शास्त्रों तथा सज्जनों की संगति आदि उपायों से मन को रोक रखो, यदि ऐसा कहें तो इस पर मेरा यह कहना है कि ज्ञान फल विवेक रूपी सूर्य के उदय से अज्ञान रूपी रात जब तक बीत नहीं जाती तब तक शास्त्र तथा सज्जनों के संपर्क रूपी चंद्रमा एवं तारे आत्यंतिक मन का भ्रम दूर करने में समर्थ नहीं हो सकते, इस आशय से कहते हैं, हे मुनिवर, शास्त्र एवं सज्जन महानुभावों की संगति रूप चंद्रमा और तारों को धारण करने वाली अहंकार रूपी उल्लसित हो रहे बालकल्पित यक्ष से युक्त यह मेरी अज्ञान रूपी रात अभी तक क्षीण नहीं हुई है, क्योंकि अज्ञानांधकार रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह तथा कर्मरूपी तृण के लिए अग्नि एवं वासनारूपी रात का विनाशक विवेक रूपी सूर्य का अर्थात वासनारूपी रात के लिए सूर्य रूप विवेक का अभी उदय नहीं हो पाया है। 17-18 हे भगवन, यही कारण है कि चित्तरूपी पेज 90 1810 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। न मतवाले हाथी ने अवस्तु को ही वस्तुवत मान लिया है कि मुने ये इंद्रियां मुझे काट खा रही हैं, जाने मेरी क्या दशा होगी। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 19, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार सेवादि के द्वारा वश में लाए गए प्राज्ञों या अन्यान्य उपायों से मैंने भवसागर तैर जाने के लिए जिस शास्त्र दृष्टि का आश्रय नहीं किया, वह शास्त्र दृष्टि भी वासना में आसक्त कराने वाली होकर दृष्टिविघात की नाई मुझे अंधा बनाने के लिए ही है। 20. इसलिए इस तरह चारों ओर से अनर्थों के कारण भयंकर भारी मोह में फंसे मेरे लिए संसार सागर से उद्धार पाने में कल्याणकारक जो कर्तव्य हो सो कृपा कर कहिए, मैं आपसे विनयपूर्वक पूछ रहा हूँ। 21. हे भगवन, शरतकाल के सदृश निर्मल स्वच्छ ज्ञान विवेकादि ज्योतिर्गणमंडित साधु गुरु के प्राप्त होने पर आकाश तुल्य शिष्य के मोहरूपी कुहरे शांत हो जाते हैं तथा सारी दिशाएं जैसे आशाएं मनोरथ धूलि आदि मलों जैसे रागादिमलों से रहित हो जाती हैं। यह लोक में प्रसिद्ध साधुजनों के द्वारा कही गई वाणी संसार के शांतिदायक आपके उपदेश से मेरे लिए सत्य हो। 22. 24. सर्ग समाप्त।